Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimizin Medine'ye hicreti seniyeleri. Hicret, göç anlamına geliyor Türkçemizde. Bir insan kendi isteğiyle başka bir yere gidip yerleşirse bu tabi zor değildir. Kişinin bu zoruna gitmez. Ama bu İslami açıdan hicret bölümüne girmiyor bu. Bir kimse bulunduğu yerde İslam'ı yaşayamadığı için zorbalar tarafından, baskı yönünden kişi İslam'ı yaşayamadığı için başka bir yere göç etmeye mecbur kalırsa, zorunlu olursa, kişi bundan sır aldığı için yaparsa işte bu İslam hicret bu anlama geliyor. İkinci Akabe biatından sonra yani Medine'den gelen gruplar Akabe'de Resulullah ile görüştüler. Orada anlaşma yapıldı. Ve Medineliler Peygamberimizi Medine'ye davet ettiler. İşte bu Akabe biattan sonra Peygamber emriyle sahabeler bazen tek, bazen birkaç grup halinde genelde gizlice Mekke'den kaçıp Medine'ye gitmeye başladılar. Yalnız Hazreti Ebubekir hastalık kalmıştı sahabelerden. Peygamberin dışında bu. Bir de bazı çok yaşlı, hasta, kadın çocuklar kalmıştı Mekke mükerremede. Hazreti Ebubekir o da tabi bu iş yapmak istiyordu. Bir gün hatta hazırlığını yapmış, Peygamber'e geldi. Dedi ki, ya Resulallah, ben hazırlığımı yaptım. Eğer izin verirseniz ben de Medine'ye göçeyim, gideyim buyurdu. Peygamber ona şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir, biraz bekle, sabır eyle. Allah Teala yakında bana da herhalde izin verecek hicretim için. O zaman inşallah beraber gideriz buyurdu. Sahabelerin Mekke'den Medine'ye gidişleri için peygamber izni yeterli onlara için. Ama bir peygamber kendi isteğiyle, görüşüyle bir şey yapamaz. Ancak Yüce Mevla izin verirse o zaman gidecek. Bir peygamber ne kadar sıkıntıda olsa, baskı altında olsa, hatta öleceğini bilse bile izin gelmeyince bir yere gidemez. Hazreti Ebubekir bunu duyunca tabii çok ama çok sevindi. Hatta sevincinden çok duygulandı, ağlamaya başladı. Ya Resulallah, beraber gitme ümidimiz var mı? Evet var ya Bekir buyurdu. Hazreti Bekir tabi çok sevindi, duygulandı, ağladı. Hemen gitti, iki tane güzel deve aldı. Develer uzun yolculuğa çıkmadan önce besiye çekilir develer. Deve güzelce beslenir. Bu develer besin maddelerini üzerinde hörgüç denen o çıkıntıda depolarlar. Allah onu öyle yaratmış tabii. Eğer bir deve besine çekilmeden önce onunla uzun yolculuğa çıkılırsa deve buna dayanamaz. İşte Hazreti Bekir de iki deve aldı. Bunları özel olarak besiye çekti. Develere hörgüçleri tamamen doldu. Gerçekten yağ şeklinde dönüşür. Fakat yolda deve acıkınca hörgüçteki yağ erir. Hem onun devenin su ihtiyacını karşılar hem de gıdasını karşılar. Müşrikler önceleri yani sahabeler Mekke'den çıkıp da Medine'ye giderlerken gizlice onların bundan haberleri olduğu halde buna biraz göz yummuşlar müşrikler. Bir açıdan da sevinmişler. Yani Müslümanlar Mekke'den gidiyorlar. Mekke artık bize kalacak. Artık burada Allah adı anılmayacak diye onlar baştan sevinmişler baştan. Fakat baktı ki müşrikler Müslüman hepsi aşağı yukarı Medine'ye gittiler. Bir de Medine'deki durumu da kenarlarında bir görüşüyorlar. İş onlar açısından çok tehlikeli noktaya gelmişti. Çünkü Medine'de olan iki kabile, Evs, Hazreç kabileleri. Bu da İslam'dan önce birbirine düşman idi bunlar. Devamlı savaşırlar, kan dökerlerdi. Çok gençler durmadan ölürdü. İslam'ın Medine'de elhamdülillah tutulmasıyla, Medine halkının İslamlaşmasıyla iki kabile barıştılar, birbirine sarıldılar. Din kardeşliğini hepsi bunlar kabullendiler. Bir bütün oldu Medine halkı. Bunlara Ensar deniyor. Bir de Mekke'den giden muhacirler de, Müslümanlar da onlara birleşince Medine-i Münevvere'de gerçekten güçlü bir İslam gücü oluşmaya başladı. Mekkelilerin de can damarı, gelir kaynakları ticaretti. Genelde Şam'dan mal getirirdi Mekke'ye mükerremeye. Şam'da Mekkelilerin Medine'den geçmeleri de gerekiyor Şam'a giderken de. Yani onların Şam yolu üzerinde Medine-i Münevvere. Eğer Medine-i Münevvere'de böyle bir İslam gücü oluşursa onların ticaretine engel olunabilir korkusuyla toplanmaya karar verdiler Mekke ileri gelenleri. Mekke mükerremde bir ev vardı. Beni Nedve denen Essem Bey bir ev vardı. Mekkeliler önemli karar almaları için orada toplanır, orada alınan kararı yürürlüğe koyarlardı. Bunun üzerine Ebu Cehil'in liderliğinde, öncülüğünde Ebu Cehil'in. Mekke'nin ileri gelen müşrikleri, liderleri toplandı orada. Tanımadıkları yaşlı bir yabancı da geldi aralarına. Ama güzel giyinmişti o gelen kişi. Buna kim olduğunu sordular. Ben Necd'in şeyhiyim. Yani Necd kabilesinin işte reisiyim onlardan diye kendini tanıttı. Meğer bu şeytanmış. Şeytan onlara insan şeklinde göründü. O da oraya girdi. Bu olay bize gösteriyor ki demek ki cinler de şeytanlar da bazen insan şeklinde görünebiliyorlar bazı hallerde. Ve toplandı müşrikler o evde. Başladılar şimdi görüşmeye. Şöyle düşünürler. Medine'deki ilk kabile birleşip tek vücut oldular. Kardeş oldular gerçekten ama. Mekke'den giden muhacirler de onlarla birleşince orada şu anda bile güçlü bir İslam topluluğu oluştu. Eğer dediler Muhammed de Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkıp da gizlice Medine'ye giderse onların başına geçerse bunun üzerine Müslüman olan başka kabile mensupları da hepsi Medine'ye giderler. O toplanırlar. Medine Münevvere'de bir güç oluşur dediler. Ne yapalım? Bunu engellemek lazım. Bunun için toplandılar, konuştular, görüştüler. Biri şöyle dedi işlerinden biri. Biz de Muhammed'e gitmesi engel olalım. onu bir mahzene, yeraltı mahzene hapsedelim onu dedi. Mahzende. Yani bir yer onu bağlayalım. Kapı hepsini tamamen kapayalım. Ancak ölmeyecek kadar ona bir kuru parça atalım dediler. O mahzende, karanlıkta, açlıktan, şundan bundan ölür gider dediler bunlar. Ebu Cehil bu fikri beğenmedi. O yaşlı olan Necşehim diyen, yani şeytan. Ona baktılar ki gerçekten sanki deneyimli, akıllı bir insana benzeyeceksiniz. Ona sordu, ne dersi dediler? Şöyle dedi şeytan onlara. Muhammed'in sevenleri çok. Onun hayranları çok. Onlar onun canını verirler. Onlar mutlaka o Muhammed'in hapsedildiği yere basın yaparlar. Onu kurtarır dedi. Bu çözüm değil dedi. Bunun üzerine tekrar görüşler belirtildi. Biri şöyle dedi, aralanan birisi de. Muhammed'i dedi, bir deveye bağlayalım. Onu çöle sürelim. Çöle sürelim. Bu çölde güneş çarpmasından, susuzluktan, açlıktan ölür dediler. Tabi el ayağı bağlanınca deveye bir yön veremez. Deve de çölde başıboş kalınca bu dediler açlıktan, susuzluktan güneş çarpma ölür gider dediler. Ebu Cehil ve şeyhete yine buna karar razı olmadılar. İşte Muhammed'in eshabı, onu iman eden müminler, onu sevenler, bu işi öğrenirler, onu bulur kurtarırlar dediler. Bunun üzerine işlenen biri ki, bu da Ebu Cehil olduğu rivayet ediliyor, en iyi çağır arkadaşlar dedi, Muhammed'i öldürelim dedi. Onu öldürelim. Ancak bu iş, bu şey çözümlenir. Şeytan da bunu tabii hemen doğruladı. Onun adı bununla şeytan da. Hemen en iyisi bu dedi. Yalnız şimdi burada bir mesele kalıyordu. Evet, öldürmek, karar vermek kolay ama bunu eyleme geçirmek, peygamberi aşağı öldürmek. Bunu kim yapabilirdi? Çünkü o günkü insanların yaşantılarında, onların törelerine göre, adetlerine göre bir kimsenin yakını, amcaoğulları, şunları, bunları uzak bile olsa bir kabileye mensup bir kişi yakınlar öldürüldü mü? Eğer onun intikamı almazlarsa onlar için bu bir ağır, ayıp olsaydı. Peygamberimizi bir çılgın biri kalkar da öldürürse ne olacaktı? İmana gelmeyenler, Kureyş kabilesi, Haşimoğulları bile devreye girecekler, iş kan davasına dönüşecekti. Kureyş içerisinde en büyük kabilede Haşimoğullarıydı, peygamberimizin soyuydu. Bu defa buna bir çözüm arandı. Nasıl yapalım, bunu kim öldürebilir? İlk kararda Hazreti Ömer vardı bir zamanlar bu iş yapmaya ama ulaşılmış İsmail hamdülillah. Ebu Cehil'in kafir yine buna bir çare buldu. Yani bir insan demek ki aklını nereye kullanırsa aklı oraya çalışıyor işte. Şuydu bunlar işinin çareleri. Ebu Cehil'in önerisiyle Haşim oğulları dışında her kabileden güçlü bir genç seçilecek. Bu gençler gece yarısından sonra peygamberine girecekler. Her bir krallıkta peygamberimize kız sallayacaklar, onu öldürecekler. Gecenin karanlığında kimin aslı öldürdüğü gerçek hatta bilinemeyecek. Haşimoğulları kan davasına kalkışınca karşılarında bütün kabileleri toplarla görünce tabi bunda savaşamazlar bunlarla. Bu defa iş ne olacak? Diyete, para tazmine dönüşecek. Dedi Ebu Cehil, aramıza para toplarız, onun diyetini veririz, iş kapanır gider dedi. Bu karar orada oy birliğiyle, ittifakla kabul edildi. Şeytan tabi gayet buna sevindi. Ebu Cehil buna sevindi. Karar artık kesinleşti. Yalnız geceyi beklemeleri için karar aldılar gece. Tabi o dönemde Mekke mükerremede gece hayat yoktu. Yolda ışıklandı mı yoktu yollarda. Akşamdan sonra yolda karanlığa bürünürdü. Herkes evine çekilirdi. İşte geç kalanlar tek tek yolda geçen olursa olmazsa. Karar gereği gece yarısından sonra Peygamber evine basın yapılacak ve Peygamberimiz yatarken yatağında her kabeden bir genç, güçlü genç, soytarı genç Peygamber'e saldıracaklardı. Karar gereği bunlar akşam hava karartan sonra Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi Mekke'nin ileri gelenleri bunlara başta olmak üzere Peygamberimizin ev etrafını çember altına aldılar. Sarıldı Peygamber evi. Peygamber evinde Aleyhisselam Hazretleri var tabi. Peygamber de olsa her şeyi bilemez. Gaybı, gizliyi bilemez. Ancak her şeyi gören, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam peygamberine geldi. Ona hem şu ayet-i kerimeyi getirdi, hem durumu bildirdi. Ayet Enfal suresinde 30. ayet-i kerime. Mevlam buyuruyor, onların aldığı kararı, görüşmeleri Allah-u Teala bildirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'iz yemkürü bikine keferu. Ve'iz yemkürü bikellezine keferu. Habibi Muhammed. Kafirler senin için bir mekir hazır yapıyorlar. Yemkürü mekir yapmak. Mekir gizlice bir eylem planı hazırlamak gizlice. Buna mekir deniyor. Ne yapmak istiyordu bunlar? Leyyus bütüke ev yaktülüke ev yuhrucuk. Seni hapsetmek, öldürmek ya da deve üzerinde çöle sürmek gibi. Üç görüşlerinde senin aleyhinde gizlice böyle görüşüp bir plan hazırlıyorlar bunlar. Ve yemkürüne ve yemkürullah. Onlar gizlice toplandılar. Bir plan hazırlıyorlar, bir mekir, hile, tuzak yapmayı istiyorlar. Allah onların tuzağını kendi başına çevirir ama. Cebrail Aleyhisselam hem bu ayet-i kerimeyi getirdi, hem Peygamberimize güzel melamız emrini tebliğ etti. Ya Muhammed, Rabbimin emri, sen bu gece evinde yatma. Yani bu haşa korku meselesi değil yani. Yani haşa Allah'ın gücü yetmez korumaya gibi değil. Ancak Rabbimin emri Peygamber'den o gece çıkması idi. Yoksa Yüce Mevlam dilerse onların Rabbim akıllarını da alır, salak olurlardı, deli olurlardı, çıldırırlardı. Yine Rabbim dilerse her birine ferş olurlar dilerse Rabbim. Şu bedendeki çalışma sistemimiz de Allah'ın kontrolünde, onun denetiminde ama bedendeki. Havayı solumamız da, kan dolaşımımız da, beyindeki hücrelerimizin, merkezlerin çalışma sistemleri de Allah'ın kontrolünde, onun denetiminde tabii ki. Ama Yüce Rabbim, öyle yapıyor ki Yüce Rabbim, peygamberler de normal bir insan gibi yaşantıları gerekiyor peygamberlerin ki ümmeti örnek olabilsin. Eğer peygamberin bütün yaşantıları olağanüstü olsa, mucizevi olsa O zaman arada bir açıklık olur peygamber ümmeti arasında. O peygamber de ama böyle yaptı diye. İşte her peygamber ancak tabii bazı hallerde Rabbimizin dilediği hallerde bir mucizevi olağanüstü hal olur. Bunun dışında her peygamber normal insan gibi yaşar ki ümmetine örnek olabilsin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali peygamber evinde bulundurdu. Hatta peygamber küçük bir evini almıştı. Orada büyümüştü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ali'yi çağırdı. Ona şöyle buyurdu. Ya Ali, Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime ona okudu, tebliğ etti. Bana Rabbimden izin geldi, emir geldi bana Rabbimden. Ben bu gece evden çıkacağım, Medine'ye inşallah gideceğim buyurdu. Ancak müşrik de evmiş şu anda efendim sarmışlar. Evmiş şu anda kordon altında imiş evmiş şu anda. Onlar bazen camdan gözeterler. Benim çıktığını anlamamaları için hastalığı bu peygamber buyurdu. Bakın demek ki burada bu iş Allah'ın emriyle oluyor. Allah'ın takdirinde oluyor bunlar, gözetiminde oluyor bunlar. Ama yine demek ki kulun önüne alması gerekiyor. Gerekiyor demek. Yani kul elinden geleni yapması gerekiyor. Kul eline geleni yapacak ama kul aldığı önlemine güvenmeyecek ama. Ama yapması gerekiyor. Yani kul tembel olmayacak ama. Emri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye, ya Ali sen şu anda benim yatağıma yatacaksın buyurdu. Benim yatağıma yat. Benim örtündüğüm bürdeyi, yeşil örtüyü üzerine ört, benim yatağıma yat. Müşriklere bakınca beni orada uyuyor zannetsin der. Ben biraz zaman kazanmam gerekiyor buyurdu. Hazreti Ali de şunu da uyarı yaptı. Ya Ali kesinlikle korkma, ondan sonra bir zarar veremeyecekler buyurdu. Tabi burada bir uçurum gibi bir tehlike de vardı burada. Yani hastalığa yatacak orada ama karanlık oda, kim attığı belli değil. Peygamber zannediyor hasta öldürülebilir orada. Tabi hastalığa bunu bildiği halde ama ölse de ne yapacak? Peygamber tabi karşı gelemez. Ama peygamber ona bu müjdeyi de verdi. Ali sen buraya yatacaksın ama korkma kesinlikle ondan sonra bir zarar veremeyecekler buyurdu. Hazreti Ali Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin örtün yeşil bürdeyi üzerine örtündü. O peygamber yatağına uzandı Hazreti Ali. Böyle tabii maddi olarak peygamber yatağı da haşa böyle süslü bir şey değil tabii maddi olarak. Yani bir deri, yüzü deri. Öyle kumaş falan değil yüzü böyle. İçine de kurma lifleri var. Pamuk, yün yok içinde de. Böyle. Sert bir şey, kadı bir şey. Hazreti Ali o Resulullah'ın yatağına uzandığı zamanlar kendini sen cennete buldu ama. O peygamber kokusu, o peygamber aşkı öyle bir makamla hasali anda aldı ki bir anda. Yani bir kişi günümüzde, bırakalım sıradan bir kişiyi de bir evliyullah günümüzde yıllarca çalışsa o makamların milyona bir ulaşamam. Mesela Hazreti Ali ölümü de göze alarak İçinden, kalbinden hiçbir şey geçirmeksizin tam bir teslimiyet ile peygamber örtüsüne örtündü. O peygamber yatağına uzandı. Sanki anda kendini cennete buldu kendisini. Öyle tatlı ruhsa bir hal. O kadar güzel hal aldı. Öyle makamda aldı kendisi o anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi dışarı çıkacak. Yalnız ev kuşatma altında. Hem de kuşatma çok ama sıkı bir kuşatma evin etrafı. Bir söz vardır ya, kuş uçmaz diye. Yani aralığından insan geçemez. Öyle sıkı bir kuşatma var evinde. Gençler ellerine kılıçları, evi tam kuşatmışlar. Ve ileri gelen müşterilerin yaşlıları da onlara da bekleşiyorlar. Biraz daha vakit geçirsin de halk ayakları çekilsin derinden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yasin'in şerif okumaya başladı evden çıkarken. Yasin'in 8 ayeti okudu Peygamber Aleyhisselam. Yasin'den başladı, baştan başladı şuraya kadar. Fe'avşeynâhum fehum lâ yubsirûn. Bırakar böyle. Tabi hepsini ben 8 ayet versem uzun gelecek şimdi. Yani şurasına vereyim, ayetin başlarına vereyim. Ve ceallâ melâbülü seyyidin istemhan sedden. Ona önüne arkasına bir set çektik, duvar çektik melâm buyuruyor. Fe'avşeynâhum ona tamam böyle perdeledik. Fehum onlar layıb sürün seni göremezler buyurdu. Demek ki bir Müslüman çok sıkışık bir halde kalsa ki düşman şerrinden kurtulmak için bir insan Yasin Şerif'i baştan başlayıp da Fehüm layıb sürüne kadar okursa inşallah Peygamberimizin okuduğu şekilde tabi okuyamayız ama İlhası samimi olursa onu Rabbim inşallah gözden korur. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yeden bir avuç toz aldı. Toprak yani. Oranın toprağı da toz gibi, ince kum gibidir. Oranın toprakları da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıktı. Bir avuç toprak aldı. İnce kum gibi toprak aldı. Peygamber bunu onun üzerine serpti. Üzerlerine. Hepsini. Serpti. Aralarından normal geçti gitti. Onların hiçbiri Peygamberimizi göremediler. Aradan geçerken hatta belki ondan sürtündü Peygamberimizi böyle. Çünkü kuşatma sıkıydı. Çember dardı. Aradan belki Peygamberimiz sürtündü onlara ama bunu duyamadılar. Duyamadılar. Ve onlara sanki bir ölü toprağa serpmiş gibi bir gaflet geldi. Gözleri açık ama bir uyku haline geldi onlar. Sanki bir uyku gibi dalgınlık bir gaflet geldi onlara. Yarı ölü yarı bayan gibi bir hal geldi onlara. Üzerine efendim toprak saçtı. Ve şöyle buyuruyor İslam müberrihleri. O anda Peygamber'in saçtığı toprak kimler üzerine isabet etmişse onların her biri Bedir'de öldürüldü. Bakın muhtemelen. Kader, takdire bakın. Böylece. Demek kimin üzerine o topraktan bir parça gelmişse onların her biri Bedir'de öldürüldü onlar. Bedir Savaşı'nda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aradan çıktı, gitti. O gece nereye gitti, nerede kaldı, bu bilinemiyor muhtemelenler. Yani işi inciden arayan, ki muhakkakin deniyor bunlara, işin gerçeğini araştıran tarihçiler, araştırılıyor. O gece Peygamberimizin nereye gitti, nerede kaldı, bilinemiyor. Yani ertesi sabah Hazreti Bekir evine gitti. Orası kesin. Müşrikler bu şekilde Peygamberimizi öldürmek amacıyla aldıkları kararı eyleme geçirmek için artık son dakikaları beklerken bu olay oldu. Oradan geçen birisi, yine müşriklerin birisi baktı, onun bu işte haberi yokmuş. Ne yapıyorsunuz burada? Dediler işte Muhammed'i öldüreceğiz. Ama Muhammed'e çıkıp gitmiş ama Muhammed burada dedi onlara. Hatta bunun şeytanın söylediği de rivayet ediliyor. Bu daha doğru olabilir. Bakın üzerine bakın bakalım dedi. Baklar yüzlerine baştan toz falan var ondan böyle. Bak dedi Muhammed üzerinize toz serpip buradan çıkıp gitmiş. O burada yok. Boşa beklemeyin. Olamaz dediler bunlar. Şu sıkı bir çember. İnsan aramızdan geçemez. Bu kadar gençler var. Bu kadar biz var bir ayakta bekliyoruz. Geçemediler. Yanamazsanız yine bakın dedi. Şimdi bakın sevgili kardeşler. Allah'ın takdiri değil mi? Eğer o haber veren kişi ki şeytan olma ihtimali çok daha kuvvetli. Şeytansa bile bazen hayırlı şeylere bir vesile sebep olabiliyor bazen Allah dilerse bakınız. Öyle olmazsa bunu eve basın yapacaklar. Hastalığı öldürecektir mesela. Bunlar baklar pencereden. O zaman pencerede cam olmaz o dönemde arada. Pencereden baktılar. Dediler ki bak uyuyor Muhammed işte. Yatağında üzerinde örtüsü, meşhur örtüsü üzerinde uyuyor. O Muhammed değildir o dedi böyle. Kim bilmiyorum. İçeri girdiler. Hasta Ali kalktı oturdu tabii. Baklar Hasta Ali. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Ben muhafızı değilim. Ben burada yatıyorum bu şekilde bu arada. Tabi Hasta Ali kızdılar falan şu bu oku derken ama Ebu Leheb yeğeni oluyor Hasta Ali'nin kendisinin. Ne de olsa bir onda onun bir amcalık tarafı tuttu orada da yeğenini korundu. Ona dokunmanın suçu yok. Onu dokunmayın dedi. Hasta Ali'yi bıraktılar orada. Peygamber Hasta Ali'ye vasiyet etmişti. Ya Ali, benim üzerine bazı emanetler var. Bazı kişilerin. Bu emaneti yerine ver. 3 gün sonra size arkandan Medine'ye gel buyurmuştu ona. Hasta Ali'ye. Hasta Ali tabi sabah emanet ehlen verdi. O da 3 gün sonra yola çıktı o da. Şimdi müşrikler bu durumu görünce artık çıldıracaklar müşrikler. Nasıl olur? Yani kesin olarak yani planları uygulanacak artık. Haşa Peygamber sanki avucundaymış gibi. Bu kadar kesin bir durumdayken Peygamber'i aradan kaçırmalarını İşlerine sindiremiyor müşrikler. Çıldıracaklar. Başta aramaya peygamberimizi. Mekke, önce Mekke'de. Evet. Sokak sokak. Kabe'de. Saklama ümit imkanı her yerde. Grup grup oldu müşrikler. Her biri silahlandı. Yani kılıçlı kuşandı. Zırhını aldı. Ve müşrikler her tarafa baskın yapıyorlar. Artı Mekke altı üstünü aradılar. Bulamadılar. Bunun üzerine etrafa bir uyarı yaptılar, bildiri yaptılar, etrafı duyurdular. O günkü imkanlarla. Kim? Muhammed'i sağ veya diri yakalarsa ona 100 deve ödül koydular bunlar. Peygamber'e gelince, Aleyhisselam'a gelince... Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ertesi günü tam öğle sıcağında Mekke mükerremede öğle vakti oldu mu kimse yolda kalmaz. Güneş çarpar çünkü. Eve çekilirler. İşte Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz öğle sıcağında biraz üst yüzünü örterek şekil değiştirerek Hazreti Bekir'in evine geldi. İzin istedi. İçeriye girdi tabi. Selam verdi. Ya Ebu Bekir. Rabbim emir geldi. İzin geldi. Hem yola çıkalım buyurdu. Hazreti Bekir daha önceden bir kılavuz tutmuş. Kılavuz yolu çok iyi bilen bir rehber tutmuş. 2 deveyi ona verdi. Teslim etti. Sen 3 gün sonra da filan mağaraya gel. Oraya bizi alırsın buyurdu. Hazreti Bekir'in bir kölesi vardı. Çok mübarek Müslüman kölesi vardı. Ona da bazı koyunlarını verdi. Sen bunlara Mekke dışarı otladı bunları. Geceleri falan var ya getirip buyurdu ona. Hazreti Bekir Peygamberle beraber evden çıktılar. Sevir mağarası, Cebel-i Sevir daha doğrusu, yani Sevir dağındaki bir mağaraya gittiler. Bu dağ Mekke mükerremenin güney doğusuna düşüyor. Merkeze 5,5 kilometre mesafede. Aşağı yukarı normal insanın yürüyüşüyle 1 saatlik yol. Mekke'nin merkezinden, Kabe'den yani merkezinden, o da normalde 1 saatlik yol. Tabii çıkış da başka. Zaten Rakım da 750 metredir denizin yüksekliğiyle. Pek fazla yüksek dağ değil o kadar da. Hazreti Bekir peygamberle beraber yayılarak evden çıktılar bunlar. Sevir dağına doğru gittiler. Giderken normalde ayak izleri belli olmasın diye bazen ayak parmaklarına bastılar. Uçlarına bastılar. Tam ayakkabıları belli olmasın diye yol falan değiştiler. Mağaraya gittiler onlar. Mağaraya gelince Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri dedi ki ya Resulallah, bana müsaade et de önce ben gireyim mağaraya dedi. İçeride tabi zararlı bir hayvan olabilir içeride mağarada. Genelde yılanlar saklanırdı mağaralar direklerine. Akrep yılan saklanırdı oralarda. Hazreti Bekir mağaranın içine girdi. Mağara girişi küçük bir kapısı. Eğilerek ancak girilir mağaraya. İçi bayağı geniş içerisi. Fakat büyük kadar büyük mağara değil ama. Yani karşı ucu görünüyor. Zaten karşıdan yine bir acaba yine bir delik kapısı var yine arka taraftan da. Hazreti Bekir mağaranın içine girdi. Şöyle baktı. Gerçekten yılan delikleri olduğu bilinen delikler. Çöl yılan da tabi zehirli olur. Bunlara peygamber zarar vermişti Hazreti Bekir. Üzerindeki giyimden ne var üzerindeki giysisi var onları başta koparıp onları tıkamaya başladı delikleri. Artık ancak bir ede bir kapanacak kadar yeri kaldı. Artık koparamayacak ama bir delik daha kaldı. Oraya ayağına bastı, topuna ayağına bastı. Ya Resulallah buyur içeri gelin dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri girince o anda Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabbi bana izin ver de gideyim senin Habib Muhammed Mustafa'yı Aleyhisselam Hazretleri'ni muhakkakta bekleyeyim buyurdu düşmana karşı Cebrail Aleyhisselam. Tabi Mekke'de görüyorlar bu durumu. Allah'ın son peygamberi Hatim-ül Enbiya, Habibullah, Allah'ın sevgilisi. Ki her şey onun hürmetine yaratılmış. Bakın, böyle bir peygamber, böyle bir peygamber bir mağaraya sığınıyor. Allah yolunda yapacak bunları, olacak bunlar ama. Bunun için dünyada fazla rahatlık beklemeyelim dünyada sevgili kardeşlerim. Cebrail Aleyhisselam dayanamadı bu duruma. Ya Rabbi izin ver bana. Gideyim, mağaranın kapısında o senin Habibini bekleyeyim orada. Düşmanlara karşı. Dedi ki Rabbim ya Cebrail'im o pis müşriklere ben seni gönderemem oraya. Onlara en zayıf varlığımı onlara göndereceğim. Onlara onların peygamber koruması sevap olacak onlar. Ne geldi oraya? Örümcek muhtemelen. Örümcek böyle. Ankebut'tur işte Arapçada. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir sure ismidir. Ankebut suresi diye geçer. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut diye. Bir örümcek geldi. Çok acele. Mağaranın kapısı çok büyük değil demiştim. Örmeye başladı. Kalınca. Ördü, ördü. Çok acele ördü, ördü. Arkadan bir rüzgar esti. Hafif fırtınamsı bir rüzgar esti. Tozları mağaraya doğru getirdi. Örümcek ağın üzerine toza birikince içerisi görünmez hale geldi. Sanki örümcek ağ da çok eski örülmüş duruma geldi anda. Örümcek Allah'ın emrinde, rüzgar da toz da yönde. Yine orada bir çift güvercin geldi. Erkek dişi geldiler oraya. Acele ikisi oraya yuva yaptılar mağaranın ağzına ve dişi güvercin orada hemen yumurtadı o anda. Yuva yattı, ikisi yattılar. Müşrikler tabii Mekke'yi aradılar, evleri, etrafı arıyorlar. Hemen müşkülenin her birisi, hepsi de. Bir de 100 deve ödül ortaya konunca ne kadar başıboş serseriler varsa sürü 100 devin ismine hayran kaldılar. Bir seyret o zaman 100 deve. Bu 100 deve kazanmak için eline kılıcını alan, eline baltasını alan, eline sopasını alan peygamberimizi Ebu Bekir ikisini beraber arıyorlar bunlar. Ölü diri kim yakalarsa 100 deve alacak şimdi bundan. Bu kesin bu ama. Diğer yandan bir de yine o günlerde iz süren, yani izi takip ederek bunun işin uzmanı olan biri varmış. Biraz yaşlanmış biraz. Bunu tutuyorlar bazı müşrikler para karşılığında. Gel diyorlar, sen bu işin uzmanısın, ehlisin bu işin. İşte bu işi başarırsan başka para diyorlar işte kendisine. Bu peygamberimizin evden çıkışını, Hazreti Bekir'in evine gidişini, oradan çıkışlarını, çift iki kişi izini, bu izini süre süre izleye bunları Sevir Dağı'na getirdi. Gerçekten uzmanmış kendisi ama kişi. O da müşrik tabi. Ve dağa tırmandılar. O önde olmak üzere. İzleri sürüyorken sürüyor böyle. Dağa tırmandılar. Mağaranın kapısına geldiler. Dedi ki o iz süren kişi, işte Muhammed de öbürü de buradalar dedi. Bu kesin bu dedi böyle. Übey bin Halb denen bir müşrik kafir. O grubun başında. O at üzerinde. At üzerinden güldü. Biz de seni bir şey biliyorsun diye tutmuştuk ücretle. Artık senin bu iş geçmezsen bunamışsın dedi. Baksana dedi. Muhammed de akşam kaçtı buradan. Şu örnek yuvasına baksana. Kim bilir kaç yıllık bir örnek yuvası. Tabii toz birikmiş, kalınlaşmış, öyle bir hal almış. Bir de burada yumurta var bak. Kuş yuvası var, yumurta var. Buraya girseydi örnek yuvası bozulurdu. Yuva dağılırdı. Çünkü sütün buraya girecek, yumurta kırılırdı. Übey bin Halep denen müşrik onunla alay edip gülünce grupta bulunan diğer bazı müşrikler nasıl buraya gelmişiz? Bir mağaraya bakalım demek istiyorlar. Fakat Übey bin Halep denen müşrik onu alay etme gülmesin diye susuyorlar. Hey Allah'ımla takdir buna tabi. Tabi o anda içerideki mağarada Hazreti Bekir kapıya daha yakın kendisi. Bunları görüyor, konuşanları duyuyor. Ki Muhammed burada diyor iz süren kişi. Konuşuluyor. Hazreti Bekir o anda korkmaya başladı. Şahıs için değil ama. Peygamber için. Yeşil'e girerlerse bir bakalım derlerse tabi görecekler. Hazreti Bekir tabi ölmeden peygamberi teslim etmez ama Hazreti Bekir'in bir canı var ki zaten fazla savaş değil kendisi. O durumda bir şey yapamaz. Hazreti Bekir peygamberimizin namına bir üzülüp korkmaya başladı. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir la tahzen İnna Allah me'ana. Ayet-i kerimeler burada. Ya Ebu Bekir, la tahzen, hüzün duyma, üzülme, korkma. Boş ver. Neden? İnna Allah me'ana. Allah bizimle beraber buyuruyor. Bakınız. Allah bizimle beraber. Ben Allah'ın peygamberiyim. Onun idaresindeyim. Emrindeyim. Onun denetimindeyim. Allah da Rabbül Alemin. Diğer bir avuç Mekke müşrikleri bütün galaksiye gelsin fayda etmez. Allah'ın gücü karşısında bunlar. Ondan sonra Bekir tabi rahatladı. Bunun üzerine müşrikler oradan geri döndüler. Hatta bir rivayete göre Şeytan yine arkalarına gelmiş, arkalarından gelmiş. Şeytan tabii daha onun gözü keskindir, cinlerin, şeytanları. Bizden daha uzar görebilirler. Şeytan bakıyor, içeride peygamber falan görüyor içeride. Tam buradalar diye haber vermeye kalkışıyor. Onda bir melek Allah'ın izniyle geldi oraya. Bir melek bir kanadan şıldı şeytanı. Onu uzaklara attı şeytanı. İşte bunun üzerine oradan müşrikler dağıldılar. Ama tabii arama devam ediyor her tarafta. Arama devam ediyor. Mekkelilerin dışında da diğer kabile mensupları da sırrı bu yüz deveyi duyunca bu ödüle kavuşmak için eline silahını alan, eline sopasını alan, okun yayını alan, altına devesine binen, kim yay olarak da bütün yolda aranıyor artık. Medine yolları aranıyor. Peygamber arıyorlar kendisini. Her biri işte ben yakalasam, biz yakalasak ümidiyle yüz deve. Bazen bir servet onların için tabii. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün, 3 gece o mağarada kaldı. Hazreti Ebu Bekir ile birlikte. İşte Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de orada alacağını aldı sevgili kardeşlerim. Ne demek? Bir mağarada tam 3 gece peygamberle kalmak, sırdaş olmak. En karanlık günde, en korkulu günde, en heyecanlı günde, can pahası gününde hiç canını işe sayarak peygamberle kalmak. Hazreti Ali peygamber yatağına yatarak makam aldı, hal aldı. Ebu Bekir de burada peygamber yanında kalarak 3 gece o da tabii makamı, en üst makamı aldı orada. Kendisi aldı orada. Sonra 3 günden sonra Rebiülevvel ayının 1. pazartesi günü en kesin tarih bu olmuş oluyor. Peygamber Ebu Bekir'le beraber mağaradan çıktılar. O 2 deve kılavuz getirdi. Getir onları böyle. Bir Hazreti Ebu Bekir bindi. Hayır, Peygamberimiz Ebu Bekir'e bir deveye bindiler. İkinciye kılavuz da diğer o köle. Onda bir deveye bindiler onlar. 2 deve, 4 kişi mağaradan çıktılar. Medine'ye doğru hicrete yolculuğa başladılar. Evliyalar bile tayyi mekan derler. Bir keramet, bir makamdır bu. Evliyalar bile bu tayyi mekan ile kısa bir zamanda uzun mesafeyi kat ederler. Yani 10 günlük, 20 günlük yolu yarım saat alır, bir saat alırlar. Kerametine göre evliyalar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Miraç olayında gecenin az bir zamanında bütün gökleri açtı. Galaksileri açtı. Arş-ı Aleyh'e açtı Efendimiz Hazretleri. Ki milyarlara sığmayan ışık hızıyla almış oldu. Fakat tabi ümmetine Miraç farz olmadığı için orada burada Peygamberimizin ayrı bir özelliği var orada. Ama hicret her Müslümana farz olduğu için kıyamete kadar geçerlidir bu. Şartlar oluştuğu zamanlar. Bunun için burada Peygamberimizin yaptığı nedir? Ümmetinin yapabileceği şekilde hareket etme burada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o günkü kulağı normal kullanmadı. Kızıldeniz'e doğru kaydı. Deniz sahilini takiben yola daha başladılar. O yörede bulunan bir kişi adı Suraka diyorlar. Suraka. Tek başına büyük bir gruba bedelmiş. Güçlü, kuvvetli, yapısal halleri, pehlivanlığı, çevikliği ve bu arada bir de savaşı, kılıç kullanış hali. Bir gruba tek başına bedelmiş. Öyle muazzam güçlü kuvvetiymiş. O zamanlar bunun için bir darb-ı meselmiş. Yani bir şey olunca Suraka kadar kuvveti derlermiş. Öyle bir artık örnek verilmiş kendisi konuşma arasında. Güç kuvvet açısından. Bu Suraka tabii müşrik o dağında. Bu da duyunca, yüz deveyi duyunca hemen bir altına biniyor. Ben diyor bunu bulurum diyor. Yüz deve çok kolay bir kazanç olacak kendisi için. Ona göre. Soruyor, soruşturuyor. İşte buradan iki deveden insana geçler, haber alıyor. İzine gidiyor. Tabii deve yavaş gider, at hızlı gidiyor. Sıraki atla, güçlü atı var mekanı, atı sürerek ileri gidiyor. Peygamber devenin önünde otururdu. Hazır akıl oturuyordu. Peygamberimiz hiçbir yere bakmadı yolda giderken. Peygamber sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor. Giderken yolda Kur'an-ı Kerim okuyor. Hep ilahi huzurda bir hazretleri. Bir yere bakmıyor. Neden? Mevla git dedi, gidiyor o kadar. Son peygamber, tabi din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak zaten tabi. Hazreti Bekir ne kadar sıddıkiyet makamında olsa tabi peygamber değil. Arada çok mesafe var, yine de var. Hazreti Bekir sıddık peygamberimizin adına yine bir telaşta, yine bir tedirginlikte kendisi o sürekli gözetliyor. Sağına bakıyor, çöllere, soluna bakıyor, arkasına bakıyor. Hep arada sürekli gözetiyor tarafını. Peygamberimizi korumak amacıyla tabi. Hazreti Bekir baktı arkadan, bir atlı biri geliyor, bunlara doğru geliyor. Atı da heybetli, üstelik de heybetli kişi geliyorlar. Dikkatle baktı, gelen Suraka tanıdığı, meşhurmuş demek, ünlü o zamanda. Ya Resulallah, basıldık. Yakalandık ya Resulallah, Suraka geliyor. Gelen Suraka ama. Tabii peygamberin başka peygamberi var. Peygamberler bir an Allah'tan gafil değiller. Ya Ebu Bekir aynı şeyi söyledi. Üzülme, korkma. Allah bizimle beraber. Derken Suraka yaklaştı. Kılıcını çekti. Ya Muhammed dedi şimdi. Seni benim elimden kim kurtarabilir şu anda? Peygamberimiz Allah kurtarır buyurdu. Hiç tabii telaş yok. Peki Allah seni kurtarsın bakayım elinden dedi Suraka. Peki o Allah seni benim elimden kurtarsın bakalım diye bir hamle yapmak istedi. Peygamberimiz toprağa emretti. Ya toprak, Suraka'yı yut bakalım. Hemen toprak yarıldı. Suraka atıyla beraber dizine kadar gömüldü. Toprak bunu sıktı mengene gibi. At da acı çekiyor. Suraka ayak kemikleri çıtır çatır diyor. Başlığı bağırma Suraka. Ne olur Muhammed'i kurtar. Sana bir şey yapmayacağım. Yalvarınca Peygamber'e intikam almaz tabi Hazretleri. Toprak bırak onu dedi. Toprak ayrıldı. Al dışarı fırladı. Suraka şöyle bir baktı ki ya bu Muhammed Ebu Bekir bunda ona göre hiç kalıyor. 100 tane deve de var. Bunlar ben adem baskı yapayım yakalayayım bunları dedi. Niyetini bozduğu anda yine toprak yaradı, yine taraf durur. Üçüncü sefer de böyle olunca adı sürekli anladı ki bu hak peygamber bu. Allah'ın korumasına bu. Ya Muhammed üçüncü dedi, söz veriyorum sen hak peygambersin, sana bir şey yapmayacağım artık. Beni kurtar. Beni kurtarınca dedi ki Suraka, ya Muhammed izin ver, ben seninle beraber geleyim. Seni muhafız olayım, seni koruyayım seni buyurdu. Seninle beraber geleyim. Peygamber şöyle buyurdu, ya Suraka, beni Allah koruyor. Sana ihtiyacı yok. Sen dön git şimdi, dön git sen. Yani arkadan gelenleri geri çevir onları sen. Sen dön git, ileride İslam devleti kurulacak, benim adım etrafı duyulacak, İslam güçlenecek. O zaman Medine'ye gelirsin buraya kendisine. Bana bir emanname hatta verdi, güvenname verdi kendisine, verdi. Yazılı olarak verdi orada. Gerçekten Suraka dönerken yolda gelenleri geri çevirdi. Ben aradım burasını bulmadım diye. Bu şekilde tabii yola çok olaylar oldu. Mucizevi olaylar, çok olaylar oldu bunlar. Şimdi peygamber biz gelelim inşallah Medine'ye gelişine peygamber sattı. Çünkü bizim için yani mucizen dolayı daha ziyade İslam devletinin kuruluşu önemli bizim için şu anda. Rebi'l-Evvel ayının 8. parası günü tarihte bazı kaynaklara değişme varsa da en kesini yani bu olmak üzere demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Paris'e günü doğdu. Paris'e günü peygamberlik verildi. Paris'e günü mağaradan çıktı. Yine Paris'e günü Medine'ye geldi. Nereye geldi? Önce Kuba köyüne geldi. Kuba köyüne geldi. Hatta Medineliler Peygamberimizin duymuşlar Mekke'den çıktığını Medineliler. O anda Medine'de insanlar üç ayrı tabaka halinde. Peygamber görüm açısından. Bir kısmı Medine Mekke'ye gelip de Akabe'de Peygamberimize görüş ima edenler. Ama Peygamberimizi az görenler. Bir kısım bir defa gördü. Bir kısım iki sefer, üç sefer Peygamberimizi gördü. Az görenler. Bunlar bir. İkincisi Medine-i Münevver'de ima edenler Peygamberimize henüz daha görmeyenler ama. Üçüncüsü muhacirin. Muhacirin Mekke'den gelen Müslümanlar. Peygamberimizi Mekke'de her zaman görenler. Peygamberin sohbetinde bulunanlar, o ruhsal yaşayanlar. Evet, Mekke'de Medine'ye gittiler. Orada rahattılar aşağı yukarı. Ensar, Medine'ye yardım ettiler. Ekmenin yarısını verdi. Suyunun içerisinin yarısını verdi. Parasının yarısını verdi. Devesinin yarısını ona verdi. Kardeş oldular. Evlerine barındılar. Her aşamada yardım ettiler. Ancak muhacirinin bir şeyi vardı. Peygambersiz bir dünya onlar için karanlıktı. Evet, Medine'de peygamber yoktu. Peygamber Mekke'deydi. O peygamberin sohbeti yetişenler, ruhsal feyze yananlar, manevi feyizler içinde oluşanlar, o güzel tatları alanlar peygamber sohbetinde. Buna tabi tadanlar bilir bunu. Bunun arayışında ona tabi tatminsizlik onlarda. Gözleri yaşlı, gözleri yolda. Ah Resulullah buraya gelse de yine onun sebebi de bulunsak diye. Ve akabede bulunan Medineliler Ensar'da onlar peygamberden bir şey aldılar. Aldı onlar da. Ona tabi dört gözle peygamber bekliyorlar. Bir de Medine'ye bulup da iman eden Müslüman olan hiç peygamber görmeyenler de. Onlara da bir görme isteği, aşk, beklentileri işlerinde. Resulullah. Tabi dini anlatanlardan onu beklentisi de bunlar da. Üç grup bunlar. Her gün çıkıp bekliyormuş da peygamber girişini. Allah'ın hikmetine bakınız. Güneş tamamen tepeye çıktı mı, yani öğle vakti geldi mi, artık bu saatte yolcu gelmez diye eve dönüyorlarmışlar bunlar. O gün yine dönmüşler. Bir Yahudi bir iş için evin tarasına çıkmış. Etrafına bakınıyor. İki deve görüyor. O haber veriyor Araplara, Müslümanlara. Ey Müslümanlar! Bakın sizin beklediğiniz geliyor diye. Hemen tabii çıktılar. Peygamberimiz önce Medine'ye merkeze değil, Medine'nin köyü, Kuba. Ayrı zamanlar. İşte birleşti aşağı yukarı evler tabii. Önce Peygamber Kuba'ya geldi. Oraya müsaade edildi Aleyhisselam Hazretleri. Orada Peygamber birkaç gün kaldı. Orada ilk olarak İslam'da Kuba Meşidi orada yapıldı. Peygamber de bize çalışarak Aleyhisselam Hazretleri, Eshab'la beraber ilk olarak orada dünyada, yeryüzünde İslam açıdan ilk olarak Kuba Meşidi yapıldı orada. Sonra bir Cuma günü oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada bulunan muhacirlerle beraber Medine'ye artık Şerim'e gitmeye karar verdiler. Cuma günü oradan çıkıldı. Bunu haber alan Medine'lilerinde 100 kişi develerle Peygamber'in karşılığına gelmişler Kuba'ya. Medine'ye girecek. Geldiler bunlar. Medine'den Kuba'dan çıkıldı. Medine'ye doğru, Şerim'e doğru harekete geçildi. Öğle vakti oldu, yolda oldu. O gün de Cuma idi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolun kenarına çekildi. Bugün Cuma meşri yerde bir meşri var orada. O zaman arazi boştu. Peygamberimiz o meşrinin bulunduğu arsada, Aleyhisselam Hazretleri orada, Peygamber orada, ilk olarak Cuma namazı kılırdı ilk hayatta, İslam'da ilk olarak. Tabi Mekke mükerre Cuma kılınmıyordu. Kılınamazdı çünkü. Cemaat kılınamazdı, yoktu orada. Toplamıyordu baskıdan dolayı. İlk olarak orada Cuma namazı kılındı. İşte o arsanın bulunduğu yere meşri yapıldı sonradan. Adı da Cuma meşri olarak kaldı. Halen duruyor orada yine. Oradan tabi artık şimdi şehir merkezine yürüyüşe geçildi. Medine halkı kimi yollara çıktı. Yola gelemeyenler, genç hanımlar, çocuk olanlar, şunlar bunlar da evin tarasına çıktılar. Kimi yollarda, kimi tarasta, kimi daha Kuba'ya doğru yürüyüşe geçti. Resulullah geliyor. Şimdi burada bakınız sevgili kardeşlerim. Çok ilginç bir olay oluyor şimdi burada. Bir tarafta Mekkeliler. Eli sopalı, kılıçlı Peygamberimizi öldürmek için arıyorlar. Bakınız Mekke halkı. Eli sopalı, baltalı, kılıçlı, oklu yaylı, azgın, canavarlaşan bir kitle, müşrikler Peygamberimizi öldürmek için arıyorlar. Hem öldürecekler, boğacak, öldürecek, geçecekler Peygamberimizi. Diğer yanda Medine halkı da Resulullah geliyor diye göktürü uçuyorlar sevinçten. Can atıyorlar. Genç kızlar tarasına çıkmışlar. Genç kadınlar şirin almış kucağına tarasa çıkmışlar. Resulullah geliyor, Resulullah geliyor. Yolda düşmüşler. Herkes ağlaşıyorlar, herkes duygulanmış. Peygamberimizi geziyorlar. Daha evvel görenler o hasretle yanarak gözleri yolda. Hiç görmeyenler de ilk görecekler. Hepsine göre Resulullah gözleri. Derken Medine'ye giriş kapısı vardır. Sinetül Veda. Aslında kapı değil de iki tepe arasında oraya girilir. O dönemde ismi de Sinetül Veda. İşte oradan Peygamberimiz önde devreden göründü. Medine'ye doğru. Tabi alınan tekbir sesleri vardı. Ağlayanlar, düşenler, bayılanlar. Resulullah giriyor derken. Ve ilahiler söyleyenler. Resulullah geliyor, ay doğdu derken. Bunu söyleyenler. Medine'ye oynuyor tabağında. Yalnız şimdi bir çözüm isteyen bir mesele kalmış şimdi orada. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Medine'de tabi ev yok Peygamberimizin. Kim evine konacak? Nerede mesela kalacak şimdi? Genelde Medine ileri gelenleri, durumu iyi olanları, evi daha geniş olanları, tabi başta onlar bu beklentide. Her biri de Resul'ü evine misafir etme isteğinde her biri de. Evlerini temizlemiştir hanımları, süpürmüşler, silmişler, kapılarını temizlemişler, hatta yemek hazırlamışlar bunu Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bize gelir ümidiyle her beklenti de bunlarda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Mekke'sine girişinde Ya Resulallah bize buyurun. Devlet yollarını ya bize buyurun Ya Resulallah. Peygamberimiz birine gitse diğerleri tabi mahzun kalacaklar, üzülecekler. Bir nevi tercih olacak Peygamber tarafından. Peygamber şöyle buyurdu. Deveme dokunmayın. Onu sebep bırakınız, o emir almıştır. Allah'ın yönlendirmesine devam, devam nereye çökerse, o edemezse bir kalacağım buyurdu. Sen deveye bıraktılar, hep evine koştular. Devenin en sevdiği ot neyse o yörede, otları aldılar, deveye gösteriyorlar. Ki deve tabii yoldan gelince aç oldu belli devenin. Ki deve otu görünce, ot için eğilsin de, kapını çeksin de deve derken. Ama deve, evet deve muhtemelen ama ki düşünün ki bir hurma ağacı, kuru hurma kütüğü bile peygamberci ağlamıştı Medine'de. Hurma kütüğü, kuru hurma kütüğü bile. Ağlamıştı peygamberin için. Dağlar, taşlar onun kıymetini biliyorlar. Ona selam verdi de bunlar. Deve tabi daha iyi bilir böyle. Deve, o da peygamberin bir hal alıyor deve de. O da ona bir feyiz alıyor deveden. Deve hiçbir yere bakmadan, çökmesi için yapılan her çağrılara cevap vermeden, en sevdiği otlar aç olduğu halde, dev hayvan aç olduğu halde, en sevdiği otlar kendisine takdim edildiği halde deve hiçbir yere bakmıyordu. Yalnız başını sağa sola bir sallıyordu. Baş sağa sola sallıyordu. Yani bir nevi selam sanki veriyor onlara. Onurlu. Deve yürüyor, yürüyor. Tabii bu karşılama keşke tabii ah insan çekiyoruz. Orada olsaydı o günü. Yani Medine halkı o günü bir daha yaşamış tek. Medine halkı o yaşamışlar. Peygamberimizin oraya girdiği gün. Artık sevinç ayyuka çıkmış sevinç. Doğruya çıkmış sevinç. Herkes sevinçti. Neden? Resulullah beldemize geldi. Resulullah bizim artık peygamber aramıza kalacak. Peygamber'e doyasıyla görecekler. Onun sahabını dinleyecekler peygamberimizin. Öyle bir sevinç Medine halkında artık doğruya çıkmış heyecan. O ağlayanlar, yalvaranlar, tekbiri getirenler, sarhoşa getirenler Medine yerine oynuyor. Deve yavaş yavaş yavaş yavaş geldi geldi. Boş bir arsa var. O arsanın olduğu bir yerde çöktü. Yani ona yakın çöktürdü ama. Oraya çöktü. Dedi, yarası yorulsa boş arsa. Peygamber'i bırakın. O deve bilir. Deve durmadı orada. Çöktü orada. Yine kalktı. Biraz daha gitti. Az ileride bu çöktüğü yer neden çöktü oraya? Orası boş arsaymış. Oraya işte meşrit yapılır. Medine meşrit oraya yapılacakmış böyle. Devenin çöktüğü yerde o meşridin kapısı oldu. Bakınız. Onu işaretmiş o da. Tabi Peygamber biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Biraz ileriye gidince hemen sağda bir ev. İstanbul Eyüp'te metun bulunan ki elhamdülillah İslam alemi en sevdiği sahabeden biri olan Halid bin Zeyd Hazretleri'dir. Adı Halid bin Zeyd el-Ensari Hazretleri'dir. Ebu Eyüp yani Eyüp'ün baba anlamına geliyor. Buna tabi Türkiye'mizde Eyüp Sultan diyoruz kendisine. Eyüp Sultan Hazretleri de o da kapıda bekliyormuş ama çıkıp da bize buyurun yarısı deme utanıyormuş kendisi. Yani bizim gibi birine mi kaldı derken. Deve geldi, onun kapı önüne çöktü deve arada. Deve arada çöktü. Deve tam çöktü, alnını yere koydu, yananı yere koydu deve. O zaman deve artık tamamen oraya yerleşmiş oluyor deve arada. Deve yerleşmiş oluyor. Hemen Eyüp Sultan Hazretleri, Ebu Eyüp Hazretleri anladı ki deve orada inecek orada. Hemen koştu, peygamber üzerine yardım etti, aldı, eşyanı aldı, işte taşıdılar. Ve sahabeden, Ensar'dan başka biri de peygamber devesini aldı, o konuk evine götürdü. Yani deve orada kalmasın derdi, yer dar oldu işte orası. Evine götürdü oradan. İşte bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin o evinde, ev iki katlı evi. Meclis genişlemeden önce ev duruyor muhtemelen. Harap halindeydi. Altı sırt taştı. Üzerinde ağaçlı da vardı. Yine taş, çamurla öyle sıvarmıştı. Yakın 60 yıllarında duruyordu yani. Ev duruyor. Ben gördüm Allah'a gözüm elhamdülillah. Sonra tabii meclis önden genişlerken oraları istimak edildi. Şu anda meclis içerisinde kalmış oluyor orası da. Meclisin hatta önünde kalıyor yani orası. İçinde kalmıyor da. Çünkü meclis köprü tarafından genişlemedi meclis. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazreti tabi içeri girdi. İçeri girince Medine halkı tabi hepsi içine sığmayacağı için böyle grup grup geldiler içeriye. Peygamberimize hoş geldin. İlk önce Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize. İçeri girince ya Resulallah bu beldeye hoş geldin diye. Diğer melekler geldi peygamberimize hoş geldin için. Ondan sonra Medine ileri gelenleri grup grup o da aldığı kadar içerisinde geldiler. hoş geldin derken. Bu şekilde tabii giren çıkan işte ne mutlu Ebu Ayyub Sultan Hazretleri'nin o evine. O anda İslam'da dünyanın en kutsal evi oldu. Resulullah içinde. Meleklerin geldiği, karargah diye bir yer. En kutsal bir yer oldu. Peygamber'e sohbet devam ediyor sahabelerine. Peygamberimizin tabi oraya gelmesiyle birlikte artık İslam devleti de otomatikmen doğal olarak kurulmuş oldu. Çünkü herkes Peygamberimize saygıda, sevgide ve tek lider olarak Peygamberimiz kabullenildi. Zaten İslam'ı kabullenmemiş oluyor tabii ki. Herkes Peygamberimizin liderliğini kabullendi. Peygamber iman ettiği gibi otomatikmen doğal olarak İslam devleti orada kurulmuş oldu. Tabi 10 günden sonra artık Medine'deki her olayda İslam ne diyorsa, ilahi kanun ne diyorsa, Allah buyruğu neyse, Kur'an hükümdeyse uygulama başladı orada. İnsanlar artık örf, gelenekleri, görüşleri kalktı orada. Nedir insan ki? Dünya nedir ki Allah gücü karşısında ya? Allah aşkına düşerim onlara. Şu evrene bakalım, evrene. Evren madde alemi. Bize ışığı gelmeyen yıldızlar var. Kaç milyon seneden beri ışık yıldızlardan mevcut. Yıldızların saçlı bir enerji var. Korku enerji saçıyor yıldız. Ama ışık bize gelmemiş. Uzak yani. Böyle. O kadar muazzam genişliği evren. Daha genişliği evren genişliyor. Ki evren madde alemi hiç kalıyor aslında öbür alem yanında. Öbür alem ne var? Sidre-i Münteha var. Arş verş var. Leh-i Mahfuz var. Neler daha var? Kürsü alemi var daha. Allah katında dünya nedir? Yani dünya bir atom değil şu madde aleminde. Güneş sisteminde bile hatta böyle. Bir galaksi bile nedir ki Allah katında? Ucu bucu yok galaksilerin. Daha büyük galaksiler var. Ucu bucu yok. İnsan nedir? Demek ki Allah katında insan bu kadar yani küçük aciz mi? Acizdir. Kalkar da böyle bir albinist, hayır benim dediğim olacak. Benim buyruğum olacak derse Allah'a karşı bir kendini bir, o da ki ilah görürse kendisini, eş Allah'a kendini görürse bu tabi ona inanır müşrik olmuş ha tabi. İşte Elhamdülillah Medine-i Münevvere'de Peygamber'e gelişiyle birlikte İslam devleti otomatikman yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girdi. Artık Allah'ın dediği oluyor. Her şeyi bilen, her şeyi en iyi yaratan Rabbim neyse o başladı. Olma başladı orada. Tabi zamanla meşrit yapıldı. Ezanı okumaya başladı. Cemaat namaz kılmaya başladı. Sohbetler başladı. İnsanlar, Allah'a da yanan insanlar. Çoluğu, çocuğu, kadını, yaşlısı, yaşlısı, genci, peygamberle yananlar, Allah'a de yananlar, o feyizli hal. Diri diri kısmını gömenler artık karıncaya basamıyorlar. Birbirinin kalbini kıramıyorlar, incitemiyorlar. Alkolikler, o fuhuştan bağımlıları, kumar bağımlı hepsini terk ettiler. Yalnız Allah'ın dediği oluyor. İslam yaşanıyor. Kardeşlik var. Efendi köle bir arada. Herkes eşit oldu insanlar. Kimse ayrım yok aralarında. Cemaat namaz kılıyorlar. Sohbetler yapıyor aralarında. İşte bu olay İslam'da Peygamberimizin Medine'ye gelişi hit olayı İslam'da yılbaşı olarak kabullenildi. Kabullenildi. O yılın Muharrem ayı, ki Muharrem ayı yıl birinci aydır İslam aylarında, işte o yıl ki Muharrem ayının biri Hicri yılbaşı olarak kabullendi. Hasreme döneminde buna gerek görüldü bir tartı tutulması için. İnşallah sevgili kardeşlerim, Allah izin verirse bu yıl, yarınki gün, takvimlerimize göre tabii, yarınki Cuma günü akşamı, yani yarın Cumartesi'ye bağlayan gece, yarın akşam inşallah Hicri yılbaşımız inşallah Teala. Hristiyan yılbaşlarına tabi daha başka kutluyorlar kendilerine göre. İçkiyle, fuhuşla, dansla, sazla, cazla, çılgınca kavga bir kargaşayla kutluyorlar onlar. Karışık mevzu tabi onlar. Herkesin yapabilirler. Ama biz de ne yapalım sevgili kardeşlerim? Kur'an'a layık, Resulullah'a layık, insanlığa layık. Hicri yılbaşımızı kutlayalım muhteremler. Yani yılbaşımız inşallah sönün geçmesin sevgili kardeşlerim. Hicri yılbaşımızı birbirimize kutlayalım. Telefonla, artık elimizdeki her imkanlarla mesaj çekerek, hatta hediyeleşerek, hiç olmazsa yarın akşam yılbaşı gecesi, İslam yılbaşı olarak evimize inşallah biraz daha fazla evimize bir şey alalım. Meyve olsun, çerez olsun, bir şey evimize alalım inşallah Teala. Çoluk çocuğumuza, yavrularımıza, torunlarımıza bakıyorum bağışlarımızın yılbaşımız diye onlara bunu sevdirelim sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala inşallah yılbaşımızı, İslam yılbaşını hepinize hayırlı kılsın. Rabbim gereğini daha iyi görsün inşallah. İlla Teala Fatiha.